pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził. Betlejem, Betlejem. Nie bardzo podłym mieście narodził się w ubóstwie. Pańszego stworzenia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 grudnia, już minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Święta nie zapominajmy o przestrzeganiu zasad epidemicznych, apeluje wiceminister zdrowia. W serwisie też brytyjska królowa i jej doroczne orędzie oraz prestiżowe regaty wystartowały z Sydney do Hobart. Prawie 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i 269 zgonów. To wczorajszy bilans pandemii. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apelował w TVP Info, by w czasie świąt nie zapominać o podstawowych zasadach epidemicznych. W tym czasie świątecznym, kiedy chcemy troszkę już zapomnieć o tej epidemii, chcemy spotkać się z najbliższymi, ale jednak powinniśmy jednak ciągle przestrzegać tych zasad. I to jest mój apel. Na oddziałach covidowych przebywa prawie 21 tysięcy pacjentów. Około 2 tysięcy z nich jest podłączonych do respiratorów. Ponad 100 osób spędza święta na oddziałach szpitala w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie, w tym kilkanaście na oddziale covidowym. Personel stara się stworzyć im namiastkę domowego klimatu. Na każdym oddziale stoi pięknie przystrojona choinka. Gdzieś tam w tle lecą cichutko kolędy. Starszym staramy się zapewnić, żeby mieli kontakt ze swoimi bliskimi. Chociaż mają telefony, to nie umieją się obsługiwać, także tu nawet panie opiekunki pomagają pacjentom połączyć się ze swoimi bliskimi. No przede wszystkim jakoś tam próbujemy też poniekąd zastąpić im rodzinę, bo jak i dla nas, tak i dla nich jest to ciężkie, wiadomo, no bo to jednak jest okres, gdzie powinni być z rodziną. Pacjenci mają też wsparcie duchowe. W każdy ze świątecznych dni w szpitalnej kaplicy odprawiana jest msza święta. Ponad 230 bezdomnych otrzymało prezenty i ciepły posiłek. Spotkanie zorganizowali dla nich w stolicy członkowie wspólnoty Sant'Egidio. Osoby bez dachu nad głową mówią, że najbardziej potrzebują, żeby inni traktowali ich jak ludzi. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Coś tragicznego. Z mrozem walczyć, z opadami, spać po autobusach. Trudno, bardzo trudno. Ja nie mogę mówić już. To znaczy, ja mam mieszkanie pod spaleniu i zanim to wyremontuję, no to... Głos się łamie, łza się kręci. Tak. Ale dzisiaj chwila otuchy. Tak. I trochę spokoju. Oderwanie się od rzeczywistości. Z uczestnikami spotkania rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Jak zwykle w święta z orędziem wystąpiła brytyjska królowa. Elżbieta II wspominała zmarłego małżonka, księcia Filipa. Mówiła też o istocie świąt Bożego Narodzenia oraz o planowanym na przyszły rok jubileuszu 70-lecia jej panowania. Ja i moja rodzina, nawet jeśli w tym roku brakuje jednego znajomego śmiechu, w Boże Narodzenie będziemy się radować, ponieważ jest ona okazją do wspominania i zobaczenia na nowo tych świąt oczami naszych małych dzieci. Kolejną czwórkę powitaliśmy z radością w rodzinie w mijającym roku, mówiła Elżbieta II. Uczą one nas wszystkich, tak jak w bożonarodzeniowej historii, że wraz z narodzinami dziecka wstaje nowy dzień o nieskończonych możliwościach. To właśnie ta prostota opowieści o Bożym Narodzeniu sprawia, że jest ona tak uniwersalnie atrakcyjna. Proste wydarzenia, które stały się punktem wyjścia dla życia Jezusa. Człowieka, którego nauki były przekazywane z pokolenia na pokolenie i były podstawą mojej wiary. Jego narodziny oznaczały nowy początek. Jak mówi kolęda, dzisiaj wieczorem spotkają się w Tobie nadzieje i lęki wszystkich lat. Życzę wszystkim szczęścia. Szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. I wish you all a very happy Christmas. Orędzie zostało nagrane w białym salonie na zamku w Windsorze, gdzie królowa spędza święta. Blisko setka jachtów ruszyła z Sydney do Hobart. To jeden z najtrudniejszych klasycznych wyścigów żeglarskich. Prestiżowa impreza wraca do kalendarza po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Z czego wynika trudność wyścigu? Tłumaczy uczestnik regat sprzed 20 lat, Dariusz Urbanowicz. Pokonanie trasy Sydney-Hobart? Nawigacyjnie nic prostszego. Obrać kurs na główki zatoki w Sydney, potem skręcić w prawo, przy zerodowanych skałach, zwanych organami Tasmanii, skręcić znów w prawo, wcelować w rzekę i popłynąć nią w górę, aż do Hobart. A jednak regaty Sydney-Hobart mają złowrogą renomę. Trasa mierzy 628 mil morskich, czyli 1160 km. Nabrały ponurej historii, szczególnie po 1998 roku, kiedy to cyklon spustoszył flotę. Ze 115 jednostek do mety dotarło zaledwie 46. Sześciu uczestników zginęło, zatonęło wtedy 5 jachtów, a kilkanaście załóg musiało porzucić jednostki i zostało podjętych przez ratowników. Nieprzewidywalność pogody, żegluga w sztormowych warunkach z prądem, ale pod wiatr przy wypiększającej się ogromnej fali. i ten krytyczny moment przejścia przez cieśninę Bassa oddzielającą Tasmanię od nagrzanego letnim słońcem kontynentu. To wszystko powoduje, że w okresie poświątecznym to wyścig żeglarski staje się najważniejszym wydarzeniem sportowym na świecie. Dariusz Urbanowicz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Drugi dzień świąt słonecznych, jedynie na krańcach północnych więcej chmur i miejscami przelotny śnieg. Będzie od minus 6 w Rzeszowie do minus 3 w Koszalinie i Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W drugi dzień świąt przypomnimy Państwu jeden z trójkowych koncertów wszechczasów. 5 lat temu zupełnie nowe autorskie pastorałki w bigbitowym klimacie zaprezentowała u nas Ania Rusowicz. Oprócz niej i zespołu na scenie zjawili się m.in. Renata Przemyk, Marek Piekarczyk i Skaldowie. Początek retransmisji na antenie już dziś o 19.05. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Koncert został zorganizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan to czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Rzecznik finansowy ostrzega. Halo, pan Kowalski? Tak, słucham. Dzwonię z pańskiego banku. Zauważyliśmy na pana koncie niepokojące operacje, które mogą świadczyć o aktywności oszustów. Musimy natychmiast zablokować te operacje. Ale w tym celu proszę mi przekazać swój login i hasło do konta. Stop, pamiętaj. Nigdy nie przekazuj loginów i haseł nieznanym osobom. To może kosztować cię oszczędności życia. Nie daj się oszustom. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu po godzinie 7. Marcin Witan. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, uroczystość Świętej Rodziny. 26 dzień grudnia. Grałem Państwu kolędowo, no i tak będzie nadal. Chociaż nie wyłącznie. Pojawi się pewien element właściwie nigdy nie goszczący na antenie muzycznych rozmów, mianowicie fragment Midrasza. Cóż to takiego jest Midrasz, to się Państwo dowiedzą za jakiś czas. Ale teraz chciałbym rozpocząć jednym z tych nowych utworów, takim jakim był na przykład Anioł Pasterzom Mówił, nowa kolęda Gospel Lauder sprzed godziny 7. Natomiast teraz utwór, który się nazywa Kolęda dla Brata. Kolęda dla Brata jako utwór promujący nowy sezon, no nie powiem tegoroczny, bo chodzi głównie o rok 2022, koncertów w Betlejem w Polsce. Państwo znają zapewne ten cykl koncertów. Moja koleżanka Agnieszka Trzeciakiewicz będzie miała o tym audycję na antenie Trójki. To jest piosenka, którą śpiewają uczestnicy tych koncertów. Marek Piekarczyk, Maciej Balsar, Gabi Gąsior, Marika, Magda Anioł, Wiola Brzezińska, Marcin Styczeń, Bartas Szymoniak i Arkadio. Muzyka Adam Szewczyk, to już wspomniane w pierwszej godzinie, a słowa Szymon Babuchowski, lider zespołu Dobre Ludzie. A zatem kolęda dla brata. Bracie mój, ktoś tu znowu dzieli nas, niósł na pasku pełen wrzasku, po dwóch stronach każe stać. Bracie mój, popatrz na mnie poprzez stół, telewizor zgaś, to jest moja twarz. Zdejmij maskę, tak jak ja. To teraz jest czas, żeby pogadać. gwiazda wskazuje szlak, a w dłoni drży biały opłatek, kruchy jak Bóg, co przyszedł na świat. Teraz jest czas, by się pojednać, żeby powstrzymać rozdarty kraj, żeby w tym naszym polskim Betlejem ogrzał swe dłonie zziębnięty Pan. Chleb. Każdy ciągnie w swoją stronę to, co nam przynosi dzień. Brać się mój, nie zostawiaj teraz mnie. Choć inaczej śnisz, ja nie zamknę drzwi. Zawsze możesz do mnie wejść. Teraz jest czas, żeby pogadać, póki nam wiatr No tak churalnie zabrzmiało, uroczyście, prawda? Koncertowo, co się zowie, no bo Polskie Betlejem to będzie trasa koncertowa, właśnie koncertowa. To jest, proszę Państwa, zapowiedź trasy już 6 stycznia pod katowickim Spodkiem, 15 stycznia w kampusie akademickim w Rybniku, no i pewnie gdzieś dalej. Szymon Babuchowski, słowa, muzyka, Adam Szewczyk, Marek Piekarczyk, Maciej Balcar, Gabi Gąsior, Marika, Magda Anioł, Wiola Brzezińska, Marcin Styczeń, Bartas Szymoniak i Arkadio. Kolęda dla brata. Mówiłem o Pospieszalskich też w poprzedniej godzinie i za chwileczkę będzie rozmowa w kilku częściach z Basią Pospieszalską, jedną z młodszych przedstawicielek klanu rodzinnego Pospieszalskich, albowiem ukazała się płyta zatytułowana Pieśni. Rozmowa będzie przeplatana właśnie pieśniami z tej płyty. To nie są oczywiście wszystkie utwory, utworów jest 12. Państwo usłyszą 4 takie, które myślę najbardziej odpowiadają klimatowi bożonarodzeniowemu, ponieważ mam zamiar odwołać się do tej płyty i jeszcze o niej z Państwem porozmawiać po nowym roku. A zatem teraz kłaniam się Tobie, oczywiście to tradycyjna pieśń, ale zobaczą Państwo, jakże inaczej zaaranżowana i wykonana. O tym zresztą będę rozmawiał z Basią Pospieszalską. Kłaniam się Tobie z płyty Pieśni. Wieczny Boże, którego niebo pojąć nie może, ja proch mizerny, swego z wiarą wyznaję, kocham serdecznie, pokłon oddaję, cieszę się wielce z Twej boskiej chwały, niech Ci się kłania z niebem świat cały, cieszę się wielce z Twej boskiej chwały, niech Ci się kłania z niebem świat cały. Dziękuję za to, żeś się zostawił w tym sakramencie, abyś nas zbawił. Za Twoje łaski tu wyświadczone odbieraj od nas serca skruszone. Za Twoje świadczone odbieraj od nas serca skruszone. Świątecznie Basia Pospieszalska, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w atmosferze świątecznej, bożonarodzeniowej i mam przed sobą płytę zatytułowaną Pieśni. Czy ta płyta specjalnie wyszła tak akurat na ten okres, czy tak się złożyło? Tak się złożyło, to był, nie powiedziałabym, że przypadek, ale nagraliśmy ją w maju. Na październik wyszła, no jako, że październik jest miesiącem maryjnym, różańcowym, to taki był zamysł. No ale tak akurat się okazało, że przed świętami to też jest dobry czas i ponieważ mamy jedną kolędę na płycie, no to też jak najbardziej. Ona mi tak wpadła w ręce właśnie pod koniec listopada, ale pomyślałem sobie, no jeżeli na płycie jest Jezu Śliczny Kwiecie, kolęda, którą bracia dominikanie śpiewają od lat, i której wykonanie w ich pomyśle bardzo mi się podobało. Wykonanie Antoniny Krzysztoń podobało mi się również, więc sobie pomyślałem, jak to zaśpiewa Basia Pospieszalska w towarzystwie kontrabasu. Ciekawe wyzwanie. No a potem jeszcze pomyślałem, Archanioł Boży Gabriel zwiastował Pannie Maryi. Świetny pomysł na Boże Narodzenie też, no bo nie byłoby Bożego Narodzenia bez zwiastowania. Gwiazdo Jasności też się świetnie nadaje. Mędrcy śliża gwiazdą, gwiazda świeciła i tak dalej. Jeszcze pomyślałem o Kłaniam się Tobie, no bo się kłaniamy i my, i mędrcy, i wszyscy inni. I cały świat przyrody, pięknie w legendzie zilustrowany. No, tak naprawdę to był zbiór pieśni, które po prostu najbardziej nam się podobały. A no tak. Że możemy zrobić, mamy taki plan w ogóle, trochę nieśmiały, żeby nagrać, czy takie jakby płyty okresowe z pieśniami na dany okres liturgiczny, ale to jeszcze trochę przed nami. Stwierdziliśmy, że taka mieszanka jest uniwersalna i bardziej potraktowaliśmy to jako po prostu modlitwa uwielbienia i to w każdym czasie można śpiewać różne rzeczy. Tu jest 12 utworów ulubionych, no ale to trzeba było wybierać na pewno z większej ilości, prawda? Tak. Czy we dwójkę wybieraliście te utwory? Tak, tak, oczywiście. Tak, ja przysyłam propozycję, Michał przysyłał. Także to cały czas razem nad tym myśleliśmy. Nie było jakichś rozbieżności? Na przykład, no, że coś trzeba było niestety zostawić, bo się nie zmieści? Zastanawialiśmy się w sumie długo, bo pewne utwory, na przykład nie byliśmy przekonani. Jeszcze, no, jeszcze w studio mieliśmy kłopot z utworem Boże w dobroci, ponieważ ja jako jedyny utwór starałam się jakby ja napisać do niego opracowanie i się okazało, że on trochę jakby odbiega od innych utworów i w ogóle nie byliśmy z niego wykonać i stwierdziliśmy, że nie, to już zostawmy, to już bez sensu. Ja bardziej chciałam, Michał nie chciał i tak potem na odwrót, aż w końcu dobrze, no nagraliśmy. No. W tym momencie myślę, że to jest jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie na przykład. Patrzę na książeczkę, bardzo się cieszę, że jest książeczka, to bardzo dobrze zawsze. Na książeczkę z tekstami, jaką mamy wielką w Polsce skarbnicę tych pieśni. To jest oczywiście śpiewnik Siedleckiego, ale tutaj dość powściągliwie. Tekst i melodia tradycyjna Archanioła Bożego Gabriela, Czego chcesz od nas, Panie, no to oczywiście wspaniały Jan Kochanowski. Opracowanie na pewno tak. Jest jedno księdza Siedleckiego. No wiadomo, że czerpaliśmy głównie ze śpiewnika, po prostu go przeglądałam i wybierałam pieśń. Jeszcze chciałem zapytać o tę okładkę, bo wiem, że okładka to jest właśnie projekt autorski, prawda? Tak. To jest krzyż, proszę Państwa, złożony z kwiatów. To są, zdaje się, kwiaty, chociaż nie tego samego gatunku, a chociaż... Nie wiem. Tego samego? Nie, chyba nie. Kolory są podobne, natomiast czy to jest akwarela, czy co to jest? Malunek? Tak, to jest akwarela. Ja rzeczywiście miałam taki pomysł, no jak wydaję już płytę autorską, można powiedzieć w takim sensie, że to są wykonania autorskie, a wiadomo, że pieśni nie nasze, ale miałam takie pragnienie, żeby to było od początku do końca jakoś tak przez nas zaplanowane. No i sobie wyobraziłam rzeczywiście, że no krzyż oczywiście będzie symbolem jasnym treści, która będzie w środku, ale kwiaty też są oczywiście bardzo maryjne i chciałam jakoś tak to połączyć. I najpierw myślałam może o kolorze niebieskim, ale nie umiałam sama tego zrealizować. Nie jestem artystką i spotkałam taką niesamowitą osobę, Bożenkę Berkowską, która właśnie jest po ASP i pięknie maluje i się specjalizuje w malowaniu kwiatów. Zresztą jej nazwisko też jest tam na tej okładce. I ona namalowała dla mnie akwarelę właśnie przepiękną. Ja po prostu ją powiesiłam sobie w domu od razu na ścianie jako obraz. To są kwiaty chyba dowolne po prostu, ale właśnie bardziej się wpisały w kolorystykę tego naszego zdjęcia, które jest w środku, czyli bardziej bordowo-różową. Jezus liczny kwiecie, zjawiony na świecie, a czemu ciężki mróz na się przywodzisz, nie na ciepły Jezu niepojęty, czemuś nie spanięty, nie w pałacu jest złożony, w lichej szopie narodzony i między Przechodzę do tego, co jest moim zdaniem wielką zaletą tego nagrania, tej płyty, zaskakującą właśnie, to znaczy pewna asceza, ascetyczność środków wyrazu. Tam jest instrument w postaci strun głosowych i kontrabasu, również strun nieco grubszych, rozciągniętych, odpowiednio szarpanych. I efekt jest kapitalny. Kapitalny. Przyznam szczerze, że trzeba troszeczkę przezwyciężyć takie pewne odczucie znużenia, przynajmniej po dwóch utworach, bo jednak ten kontrabas wyłącznie i śpiew, to powoduje, że to się troszeczkę ciągnie, rozciąga się. Tak. Ta płyta się rozciąga, prawda? Trzeba więcej cierpliwości, żeby jej wysłuchać, ale warto. I tu moje pytanie, dlaczego taki pomysł? Dlaczego tylko głos i kontrabas? Szczerze mówiąc, wyszło to też zupełnie naturalnie. Jakoś tak spontanicznie. Poznaliśmy się z Michałem w Gdańsku w takim zespole uwielbieniowym, można powiedzieć bardziej jazzowym. I tam też były grane pieśni katolickie. I z czasem zorientowaliśmy się, że w tym dużym zespole, w którym gramy, one gdzieś uciekają po prostu. I okazało się, że mamy bardzo podobne jakoś tak myślenie muzyczne z Michałem. I w ogóle taką wrażliwość. Michał wysłał mi pierwszą propozycję, żebym tylko zaśpiewała do tego, co on zagrał. I to była pieśń Jezusa Ukrytego, która zresztą też jest na tej płycie. I zaśpiewałam i się okazało, że w sumie chyba wystarczy na razie, że te pieśni są tak piękne same w sobie i też tak często niestety są właśnie przykrywane. Przykrywane jakimś niedbałym wykonaniem, czy albo po prostu no, nie zauważamy ich, tak, bo są gdzieś podczas liturgii, czy podczas procesji na przykład i jesteśmy do nich tak przyzwyczajeni, że nie zwracamy uwagi na to, jaką mają głębię zarówno muzyczną, ale też literacką na przykład. Takie to są głębokie teksty, mistyczne. No i oczywiście też jaka głębia duchowa się za nimi kryje. Więc stwierdziliśmy, że w sumie im prościej, tym lepiej, żeby je po prostu pokazać. A Michał też uważam, że no jest tak wszechstronny, że gra i linię basu, i harmonię, i jeszcze melodię jakąś dokłada, więc w sumie no też od tej strony, przynajmniej w mojej opinii, tam nie brakowało za wiele. I rzeczywiście to jest płyta dosyć trudna w odbiorze, bo jest monotonna, ale można ją potraktować właśnie bardziej w sposób kontemplacyjny, żeby się przestawić ze słuchania muzyki na przeżywanie jej jakoś inaczej. Szczególnie mi się to podoba dlatego, że ja w ogóle lubię kontrabas i kontrabas jest zawsze taki troszeczkę po macoszemu traktowany w tych wszystkich składach, zespołach, prawda? Gdzieś tam coś brzdąka, gdzieś w jakimś tle, ale jakby go nie było, to też by tam specjalnie nic się nie stało. Utworów na kontrabas jest niewiele. Ja się zakochałem w kontrabasie jako widz, oglądając Salto Konwickiego. Tam jest ten taki taniec dziwaczny i Wojciech Kilar, który napisał muzykę. Tak. Tam, tam, ta, dam, tam, ta, dam, tam, ta, dam, ta, tam, ta, dam, tam, ta, dam, prawda? I to na tym kontrabasie. Tak. No kapitalna rzecz, myślę, to jest wielki instrument i bardzo się cieszę, że to tak brzmi tutaj z kontrabasem. Jak się śpiewa? Czy to trzeba jakoś specjalnie śpiewać do takiego kontrabasu? Nie wiem, żeby go tam nie zagłuszyć, albo czy aranżacje takie są tutaj szczególnie wymagające? Na pewno jest dosyć trudno, bo trzeba śpiewać czysto. Ja trochę nie miałam wyboru, bo mój tata był kontrabasistą i mój brat jest kontrabasistą, więc jestem zupełnie przyzwyczajona do tego i po prostu zawsze grałam z kontrabasem. Rzeczywiście czasem było tak, że trzeba po prostu uważać, bo jak jest instrument harmoniczny, to się słyszy bardzo szeroko i jest łatwo się wpasować, a tutaj na przykład orientowałam się, że w ogóle no ja już śpiewam pół tonu niżej i Michał też próbuje coś już nie wiadomo kombinować, żebyśmy się dopasowali i czasem nawet zmienialiśmy, on musiał przestrajać struny, na przykład, żeby było mi wygodnie śpiewać, także było dużo też przygód z tym. Nie jest to bardzo proste, ale akurat właśnie Michał starał się robić takie aranżacje, które by no właśnie jak najwięcej dźwięków z harmonii w sobie zawierały. Zasmuciła tej mowy nic nie rzekła aniołowi. Ale poseł z wysoko napełnion boskiej mądrości rzekł jej: nie bój się, Maryja, najszczęśliwszaś panno miła, znalazłaś łaskę u Pana, oto poczniesz jego syna. Skoro Basia Pospieszalska, no to mamy potężny, zacny klan Pospieszalskich, muzyczny. Tylko przyznam szczerze, że nie wiem, czy od Jana, czy od Marcina, czy od Mateusza. Od Jana akurat. Od Jana Pospieszalskiego. Mateusz ojcem chrzestnym jest. Serdecznie pozdrawiam, bo Jan Pospieszalski jest mi osobą znaną, dziś może bardziej jako dziennikarz niż muzyk, ale i Marcin, i Mateusz. Ale chciałbym też zapytać o to kolędowanie rodzinne, tradycyjne, bo o lala, dawno temu, bardzo, to był chyba rok 91, wyszła taka płyta kolędowa, prawda? Tam Pospieszalscy tak. Na okładce tam kolędują, prawda? I to ta płyta jeszcze często... 94, ale jedna sama nie wiem, bo okay. To było przed moim urodzeniem jeszcze, więc... No tak, no ale właśnie, ale to tradycja trwa w rodzinie, prawda? Kolędujecie wspólnie razem, jak to tak, jest? Tak, trwa, nawet będziemy próbowali coś zagrać w tym roku, jak nam się uda. Bo rzeczywiście te koncerty starają się grać co roku, ale faktycznie wszystko zaczęło się po prostu od śpiewania w domu. Tradycja była u nas no, bardzo żywa i wręcz taka obowiązkowa. Jak zaczynały święta, no to oczywiście najpierw trzeba było zjeść. Potem przy okazji już ciast różnych wspaniałych wyjmowaliśmy śpiewniczki. Takie, w których były kantyczki i pastorałki, czyli nie były to zwykłe kolędy, tylko takie bardziej tradycyjne, ludowe, które na przykład miały po 40 zwrotek. Mhm. I po prostu był obowiązek śpiewania kolęd. Wszyscy musieli śpiewać wszystkie zwrotki. Były też inscenizacje, czyli na przykład jak było o wołach, które jadły, o jakichś instrumentach, które grały. Wszyscy musieli to pokazywać, jak woły na przykład jadły. No, ale także było oczywiście dużo przy tym radości. No i dopiero na sam koniec, jak już wszystkie kolędy były odśpiewane, to chowaliśmy się do pokoju i aniołek przynosił prezenty. Naprawdę nie wiadomo, jak on to robi. I przy kolędzie pójdźmy wszyscy do stajenki, szliśmy po te prezenty. Dlatego nam się ta kolęda kojarzyła z prezentami. Oczywiście wszystkie dzieci przez całe święta już zaczynały od pójdźmy wszyscy do stajenki, żeby jak najszybciej tych prezentów oczywiście. No, ale rzeczywiście to wszystko naturalnie wychodziło, a ta pierwsza płyta, no to jest, można powiedzieć, wytworem tego pierwszego pokolenia oczywiście, tak? Czyli to wszystko wynika z tej tradycji, którą nasi rodzice, ojcowie Pospieszalscy gdzieś tam no, w domu zachowywali, bo oni się wychowali w jednym pokoju, w 9 osób i mieli też obowiązkową inscenizację szopki. Każdy po kolei był Jezuskiem, najmłodszy. Potem byli pastuszkami i osiołkami i no i wszyscy też na czymś grali, także to tam się wszystko narodziło naturalnie i to aranżacje nie powstawały absolutnie w studiu, tylko wszystko w domu, przy choince i stole wigilijnym. No właśnie. I tak trwa to do dziś. Thank you. smutku pocieszny. Tyś jest wonny kwiat, Jezu najmilszy, Synu Maryi. Racz nas Zawsze tradycję trzeba kiedyś wprowadzić, kiedyś to się musi zacząć dziać i żeby mogło stać się tradycją, czyli czymś, co jest przekazywane. Ale tak sobie pomyślałem, że przy stole wigilijnym, czy w ogóle przy stole rodzinnie, to też często można snuć różnego typu opowieści, prawda? Ale czemu midrasze? Midrasze to właśnie, niektórzy nawet nie wiedzą, co to jest. Szczerze mówiąc, ja też nie do końca wiedziałam, zanim nie brałam udziału w tym projekcie. To były właśnie takie opowieści, komentarze do ksiąg biblijnych Starego Testamentu, które rabini opowiadali nie tylko dzieciom, ale w ogóle właśnie między sobą i one były właśnie w oparciu o te treści, ale czasem coś dopowiadały, czasem tłumaczyły. Ta płyta, którą właśnie nagraliśmy, my jako komentarz muzyczny, można powiedzieć, do opowieści, które snuje ojciec Adam Czuszel. Paulin. To właśnie jest takie współczesne przedstawienie w formie właśnie przypowieści nawet, można to nazwać, bo ewangelicznych, czyli to są opowieści, które czerpią z treści Nowego Testamentu i przedstawiają je w sposób taki, żeby dzieci mogły lepiej to zrozumieć, na przykład ten przekaz i oczywiście główny przekaz tych midraszy, no to jest miłość Boża, Jego dobroć, wskazuje postawę chrześcijanina, jaki on powinien być, także myślę, że to jest piękna katecheza. No i właśnie nie tylko dla dzieci, ponieważ powiem szczerze, że ja, gdy słuchałam pierwszy raz tych midraszy, to bardzo głęboko się wzruszałam i rzeczywiście przypominałam sobie tą dobroć Bożą. Naprawdę polecam to każdemu i każdemu się przyda takie przypomnienie. Chociaż, zwłaszcza myślę tu o jednym midraszu, bardzo odpowiednim na dzisiejszy dzień, to znaczy midraszu o Bożym Narodzeniu, brzmi to dość prosto, naiwnie nawet i można by powiedzieć, to nie dla mnie, to dla dzieci. Ale od razu przyszło mi na myśl Jezusowe, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I to nie znaczy, że macie zdziecinnieć. To nie znaczy, że macie zdziecinnieć, tylko macie być prości. Prości, pełni zawierzenia, zaufania, oddania się w ręce, tak jak dzieci biegną do ojca i do mamy, prawda? I pomyślałem sobie, warto we fragmencie przynajmniej Państwu zaprezentować ten midrasz o Bożym Narodzeniu. Osiołek i wół, jak zobaczyli małe dzieciątko, od razu, puch, padli na kolana i razem zawołali: przecież to nasz Bóg, przecież to Stwórca. Nasze zwierzęce serca wyczuły w tym malutkim dziecku Boga samego. I trwały tak w ciszy, pełne podziwu, wpatrzone w żłóbek, przyglądając się dziecięciu i matce. a kobieta patrzyła z miłością na chłopca. Przytulała i mówiła: mój maleńki. A po chwili oczy jej rozbłyskały. Przecież to Bóg. Przecież to Syn Boży. Bóg ma moje rysy. Pije moje mleko. Mój mały Bóg. Noc jednak była wciąż bardzo zimna, a dzieciątko miało cieniutkie pieluszki i kwiliło. Wół popatrzył, pomyślał i powiedział: chyba naszemu małemu stwórcy, naszemu małemu Bogu jest zimno. Chodź, osiołku, będziemy sapać przez nozdrza i w ten sposób ogrzejemy choć troszeczkę naszego stwórcę. Podeszli więc człap, człap, człap bliżej do Maryi, która się uśmiechnęła do nich uroczo. I pochylając się swoimi pyskami, wół i osioł nad malusieńkim robiły: sapały przez nozdrza. Maleńkiemu Jezusowi od razu zrobiło się cieplej. Zwierzęta, wół i osioł, których nikt nie potrzebował, ale dzieciątko ich potrzebowało. Zwierzęta przez swoje oddechy ogrzewały małego Jezusa. A Matka Maria głaskała po pyskach, po łbach te zwierzęta, a wół i osiołek byli bardzo szczęśliwi. Mama Maryja nakarmiła później Jezusa, swojego syna, ale po upływie niedługiego czasu Jezus znów zaczął kwilić i popłakiwać. Wtedy osiołek spojrzał tak bystro i powiedział: mam pewien pomysł. Może jakoś rozweselę to nasze małe dziecię Boże. Zbliżył się delikatnie i zaczął robić tak: ijo! Ijo! Maleństwo patrzyło zdumione. Wół też kiwnął łbem i rzekł: to ja też spróbuję. Nachylił pyski. I w ten sposób wół i osiołek umilali malutkiemu Jezusowi pierwsze momenty życia. Księżyc na niebie troszeczkę się przemieścił, trochę czasu upłynęło. Dzieciątko znów zasnęło na rękach matki i nagle święta rodzina wraz ze zwierzętami usłyszała: tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, szybciej, szybciej, tup, tup, tup, tup, tup. Ktoś nadbiegał do groty. Po chwili zza rogu wpadli dwaj zdyszani, mali chłopcy. Jeden z bardzo wystającymi zębami, a drugi mający odstające uszy. Krzycząc jeden przez drugiego: anioły, anioły, anioły powiedziały, że tu Mesjasz, Syn Boży się narodził. Przeszczęśliwi, przeszczęśliwi, że to oni mogli zobaczyć taki cud. Bóg, człowiek przed nimi w grocie, maleńki Zbawiciel. Chłopcy pognani w mroźną noc w doliny i mówili: my, tacy wyśmiewani, niechciani, a Syna Bożego ujrzeli. Maryja wraz z Józefem rozpromienili się w uśmiechach. I gdy chłopcy stali tacy zdumieni, poruszeni do głębi, wyobraźcie sobie, Matka Najświętsza wstała z Jezusem na rękach, powolutku podeszła do chłopców, którzy padli w tym czasie na kolana, i wyciągnęła im Jezusa na rękach w ich stronę. Chłopcy nie mogli uwierzyć. Maryja prędko powiedziała: weźcie je na ręce. Pierwszy więc chłopiec, ten z odstającymi uszami, wziął wyjątkowo delikatnie maleńkiego, łagodnie, z wielką czułością, i całował, tulił do siebie. Potem podał drugiemu. Byli szczęśliwi nie do opisania. Ci dwaj chłopcy. To był, proszę Państwa, fragment Midraszu o Bożym Narodzeniu. Midrasz na Boże Narodzenie. Ojciec Adam Czuszel Paulin. Śpiewała Basia Pospieszalska, na kontrabasie jej brat Franciszek Pospieszalski. Nie tylko to midrasze dla dzieci, jak Państwo słyszeli. Warto się zasłuchać, warto odnaleźć w sobie dziecko. Choćby jedynie z okazji Bożego Narodzenia, ale znacznie częściej również. I na koniec dzisiejszego spotkania, jako że jeszcze dzisiaj serwis prasy katolickiej, piosenka Elżbiety Rojek i Jarosława Bielińskiego ze słowami Piotra Barańskiego, nazywa się Igły. Warto na ten czas. Marcin Witan, do usłyszenia 2 stycznia. Znów świeżego śniegu dookoła blask. Niech już w nas stopnieją brudne zaspy zła. W tobie brzmi kolęda w studni duszy gdzieś. Mogę jej zaczerpnąć i ugasić lęk. Przystrajajmy igły, ale tylko drzew. Oby nie kującym każdy chciał stać się. Przystrajajmy igły, ale tylko drzew. Oby nie kłującym każdy chciał stać się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Boże Narodzenie przypomina, że nasze wartości, założenia, obyczaje mają chrześcijańskie korzenie, podobnie jak sztuka i kultura, które wciąż nas definiują, pisze Jonathan Luxmore w tygodniku Niedziela. Najnowsze obostrzenia związane z COVID-19 w całej Europie wykazały pewne głębokie sprzeczności. Ale pojęcie Bożego Narodzenia bez Boga lub Christmas bez Chrystusa towarzyszy nam znacznie dłużej, zwłaszcza w zlaicyzowanych krajach takich jak mój, z ich hałaśliwymi i natarczywymi ateistycznymi mniejszościami. Czytamy dalej. Ludowe tradycje bożonarodzeniowe, wbrew pozorom, pozostają silne w mojej Wielkiej Brytanii. W przeszłości jednak podejmowano, i wciąż się to czyni, wysiłki, aby stworzyć świecką wersję świąt. Zmieniono czczoną postać świętego Mikołaja w tłustego, rumianego Mikołaja, a rynek zalany jest kartkami, kalendarzami i dekoracjami bożonarodzeniowymi, pozbawionymi ich chrześcijańskiej treści. Elitarne grupy próbowały nawet zmienić nazwę Bożego Narodzenia na konsumpcyjny, przyjazny rodzinie Winterval. Nikt jednak nie okazał tym pomysłem żadnego poważnego zainteresowania. Podejrzewam, że świeckie elity w Polsce, które podejmują podobne próby, też nie odniosą większego sukcesu, pisze korespondent brytyjskiego tygodnika The Tablet. Kilka lat temu najbardziej znany brytyjski ateista, celebryta Richard Dawkins przyznał, że chociaż był zaangażowany w wykorzenianie przekonań religijnych i miał nadzieję, że pewnego dnia wszystkie kościoły zostaną zamknięte, on i inni publicznie zdeklarowani ateiści uwielbiali śpiewać kolędy w Boże Narodzenie. Zakwestionowałem słuszność takiego zachowania w dzienniku The Times. Napisałem, że trudno mi szanować kogoś, kto głosi swój ateizm z misyjnym wręcz zapałem, a potem z radością przyłącza się do śpiewania takich wersów jak „O chodźmy, wielbmy go, Chrystusa Pana”. Czytamy dalej. Nie trzeba dodawać, że po publikacji tych tekstów otrzymałem wiele gniewnych odpowiedzi od ateistów. Co, żadnych kolęd, żadnych świątecznych uroczystości? Logika podpowiada jednak, że sprawa jest absolutnie jasna. Jeśli publicznie popierasz ateistyczną wizję świata, to jak możesz upamiętniać Boże Narodzenie czy jakiekolwiek inne chrześcijańskie święto? Z pewnością musisz być gotowy na kilka poświęceń i być konsekwentny przez 365 dni w roku, a nie przez 364 lub mniej, przekonuje Jonathan Luxmore w tygodniku Niedziela. Franciszek braterstwo nie tylko głosi, ale nim żyje, mówi Małgorzacie Bilskiej z przewodnika katolickiego Magdalena Wolińska-Riedi, autorka książki Z Watykanu w świat. Papież Franciszek nie da rady fizycznie dotrzeć do wszystkich. Otwarte ramiona pokazuje więc na różne sposoby. Na przykład podnosząc słuchawkę i wybiórczo dzwoniąc do osób, które nigdy by się tego nie spodziewały. Na przykład do staruszki, od której dostał list, bo jej wnuczek bierze narkotyki i ona bardzo się o niego martwi.